اب ہم اس آیت کے عنوان کی طرف آتے ہیں. جی, اس ٹاپک, اس آیت کا ٹاپک ہے گھریلو خواتین کے حقوق سلیش ڈالیے قریب کا ماحول شہوت سے پاک رہے. اس لیے قریبی خواتین سے مقاصد بھی دیکھ لیتے ہیں. محرمات کی تفصیلات جان سکیں اور ان سے نکاح نہ ہونے کی حکمتیں معلوم کر سکیں. رضاعت کے رشتوں کی تفصیلات کو دیکھ سکیں. سوتیلی بیٹی کے حقوق کو سمجھ سکیں. سگے اور منہ بولے بیٹے کے معاملات کا فرق دیکھ سکیں. پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اس پہ شرمساری محسوس کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سچی توبہ کر سکے. چلیے اب تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.